नैनों से मिले जो नैन तो हम तुम दोनों जैसे खो गए। नैनों से मिले जो नैन तो हम तुम दोनों जैसे खो गए। जब खोया दिल का चैन तो हम तुम दोनों जैसे खो गए। चैन तो हम तुम दोनों जैसे खो गए। हम तुम है और प्यार है दोनों को इकरार है। नैनों से मिले जो नैन तो हम तुम दोनों जैसे खो गए। मिले जो नैन तो हम तुम दोनों जैसे।